scuncigna si olè, a scuncigna sfungo mare. E un funo mare a scuncigna si olè, de noi te volo lunare. Ma un vecino non c'ho poto dare, scusa sia dei mar che non vale ser. Ma se io giuro che un guardo segreto, ma se io tengo medo dal rego sapere. Ma se io giuro che un guardo segreto, ma se io tengo medo dal rego querés que aleve yo le se uno no puedo levare. ¿Cómo querés que aleve yo le haya ahogado río mare? Despedida io le sciavo dalla derradeira, sciavo dalla despedida io le miglia virce da franchella. Da un vecino non c'ho voluto dare, scusarsi a te i mar che non potesse. Ma se giuro che un guardo segreto, ma se tengo miedo del rego saber. Mai se juro que un guarda secreto, mai se tengo miedo del rego saber. Teño que darlle un saúdo moi cordial a Nieves. Hombre. Nieves... Sí, que nos está vendo. Nieves Fernández Vidueira, que é a poeta labrega, unha poeta, bueno, pastora, poeta pastora, que ademais teño que felicitala por unha poesía que, co permiso dela, ainda que non yo pedín directamente, pido vos que, cun bocadiño de música de fondo, ascoitedes, Sinxeliña, Pequeniña, Cativiña, pero cunha mensaxe extraordinaria. Ides mirar. Non lle poño título. Coido que seguro que todos vostedes saberán de que estou falando. Di así. Pónselle o pelo guicho a miña pobre cadela, escoitando as inxustizas que chegan ata Quintela. Os bancos están cantando por unha sentenza cruel. É como ir á colmea e regalarlle máis mel. A miña cadela UVA, UVA, coa resolución tan dura no século XXI, é semella unha dictadura. Sí, señor. Sabedes a que me refiro, non? Sí, hombre, tanto. Pois felicitacións, Nieves. A Nieves, sí, señor. Boa. Ten moitas máis. Boa poesía, boa reflexión. Sí, o que queira entender, que entenda. Exactamente, se non, pois mira, que pase. Bueno, queridos amigos, danos o tempo de poder ler alguna cousinha máis. Tiña outra poesía moi interesante que referida a unha zona de Galicia que recolle, bueno, que escribe a nosa amiga, podemos chamar amiga, non? Sí, hombre, Mercedes, tanto. Mercedes Taracido. Estaba dedicada á lúa. Tamén, como ela di que non é unha poeta ilustrada ou ilustrativa, pero que si o que ten escritura con sentimento. Bueno, solamente lle sedento un chisquiño porque me parece que a mellor teremos que falar co noso poeta da Mariña. Hombre. Pero un chisquiño de ilustración con respecto á poesía. Mira, fíxete, di así: alumbra a lúa esta noite, fai brillar os loureiros verdes. Miro para ela, pareceme que se ri para min. Miro moito tempo, creo, vexo alguén que se foi hai tempo e que me quere desde alí. ¿Eh? Sí, señor. Lúa, que che poido dicir? Dinche tantas cousas bonitas, cancións e poesías, os enamorados sempre miran para ti. Só che poido dicir que me gusta tanto mirarte que antes de dormir quero verte. Sí, señor. E termina: penso en ti, podes facer algo. Desde aí... Podes facer algo desde aí? Sí, señor. Sí, a lúa, a lúa. Bueno, que... Cantas cousas se lle din a lúa? Pois temos pendiente falar con Mercedes, temos pendiente falar coa súa correctora, que é Raquel Daventa. E agora, pois, a chamada telefónica do final do noso programa, que é a Mariña Lucense con... Bueno, a Mariña, como di él. A Mariña Luguesa. Con dicir Mariña xa é suficiente. Sí. Noso Paco... Veña, moi boas tardes, Paco. Moi boas. Moitas gracias por atendernos, por estar aí. Que... Moitas de nadas. Acabamos de ler un chisquiño de creación poética dunha amiga que nos mandou un libriño tamén, que se titula, un libriño que se titula Por camiños e carreiros, e que, se é posible, xa che farei chegar para que comprobes a sinxeleza dunha persoa que sin estudos demasiados pois publicou un libriño que sentimental moi interesante da Serra da Capelada. Pois seguro que sí, cando queiras, mándome, punto. Sí, sí. Que nos podes adiantar? Aparte desa ventada que hai por aí últimamente, que máis nos podes... Non hai vento, nin chove, ni que se deixen de tonterías. Vale. Non? Vale. Aquí na Mariña, non? Na Mariña non, está máis ben na zona de río, non? Home, onte sí, onte realmente, pero bueno, un día invernal, punto. Sí. Vento un pouco máis do habitual, choveu, pero xa digo aquí, houve zonas que efectivamente creo que foi moi moi fastidiado. Bueno, o que te... entonces estaba o outono, non? Mira, que cando amence cada día está sempre ben. Sí, bueno. Sí. Se amenza o día seguinte. Sí. E podemos como, contarlo, non? Como se chamaba? Aquí é un nome dificilísimo o líder da aldea de Asteris e do Belis, Aranta Cafucci, non sei, era un verbo difícil. Ese decía que só lle tiña medo que lle caera o cen encima. Amigo. Sí. E os de nós tamén, só lle temos medo que nos caia o cen encima. E iso como non vai pasar. Claro. Moi ben, moi ben. Bueno, pues ahí estamos. Estamos muy tranquilos. Pero bueno, hoy se fixe un día guapo. Bueno, que por lo menos se podía decir, bueno, pues algo dar un paseíño, por lo menos. Sí, estuve un día soleado. Que, bueno, un de estas zonas que non son zonas de montaña e tal, que de un día para outro, a mellor, pues hai 3 graus de temperatura. Escachou o día, abreu, non hai vento, non había, non choveu, non había norder, bueno, un día precioso. Vale. Pois pues eso bom, porque a xente pode ser... Sí, hombre, claro que fai algo de frío, pero ten que facelo. Hombre, o frío ainda non veo. Ten que facer algo, pero aquí nunca fai moito. Sí, igual, bueno, aí é diferente. Igual que non fai moita calor no brau, tampouco. No, estáse ben. Que é o bom que temos. Sí, sí. Precisamente. Bueno, que sempre aproveitamos estes últimos minutos para disfrutar coa túa aportación creativa e tamén co que nos queiras informar, se te parece. Bueno, informar pouco hai que informar, porque digo, aquí vivimos en paz hasta que decidamos facer aquí unha república independente, pero eso publicarei nada. Antes, si faremos unha fronteira aí, non vamos ser menos que os catalás. Home, poñeremos unha aí en Cangas e outra en Fazouro. Aí temos todo xa preparado. Aí xa tedes todo preparado, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues preparado, temos o rexedor. Pues, temos o exército, que é o máis importante. O exército tamén. Sí, temos vale, o exército. temos a cabalería. Pero bandeiras novas non hai, non? Temos cabalería que está formada por burros, pero cabalería. Bueno. Pero bandeiras novas non hai. Bandeiras non usamos. Ah, vale. Ah, para que? No. As bandeiras aquí non hai. Así non hai o problema de se se sonan os mocos ou non. Aí iso iba a ir. Non temos bandeiras. Nos conocémonos todos e xa marcaremos ben as fronteiras. Sí. Hai que ter cuidado cos xabarins, que andan moito, últimamente andan moi soltos. Dereito de paso. Pero andan moi soltos últimamente por aí. Os animales teñen dereito de paso, que os de dúas patas non. Os de catro sí, que de este deles. Moi ben. Criáronse aquí, naceron aquí e vámonos botar. Non. Ou pegarlles tiros. A que vamos a eliminar os que lles pegan tiros. Disfrutar deles e deixarlle pasar, exactamente. Hombre. Sí. E logo non. E logo. Por que non? O quen estropeou isto non foron eles. Foron os de dúas patas. Non. Os das dúas patas. E lle sacan o sitio onde eles estaban ben, teñen que baixar a onde poden comer. Claro que sí. Os outros non fixeron nada mal. Non. Fixeron os de dúas patas e agora queren fastidiar. Que lles fagan, un carril, un carril xabaril, como hai no Bierzo, a carril vaca. Non. Os de dúas patas. Eso. Os de catro poden andar por todas partes. Moi ben. Home. Vale. Bueno, tes preparado alguna cousa de lectura para nós ou non? Veña, un poemiña breve, así medio... Oiche, teño que felicitarte porque dende Suiza mandáronos un apertas moi grandes e felicitacións para ti, para aí. Dixo, ese poesía do avó, que bonita, que feiticeira. O sea que... A da avó é moi boa. Xa ganou varios premios tamén. Ten moitas, pero quero dicir que saibas que dende Suiza felicitáronos e dixeron, pues, mandalle saúdos a ese grande poeta. Pois pues, dalle as grazas da miña parte por as dúas cousas, por escoitar a emisora vosa e por escoitarme a mí e gustarte o meu poema, obviamente. Hombre. Vale, moitas graciñas. Pois pues aí vai. Veña, a que ti queiras. Vamos a poñerlle así algo de musiquiña, que o noso técnico sempre aproveita ese. Veña, aí vai. Caracolea, caracolea, a brisa mence bailando no prado azul que marea, nas searas tamén tanto. Caracolea, caracolea, o fallado dun carballo ténolo usado unha estrela que prende luz do sobrado. Caracolea, caracolea, e acampado un entretanto unha cantiga randea por entre o verde dos prados. Caracolea, caracolea, un caracol nunha avea. Ou poida que sexa un sapo, o rabo da lavandeira, ti tamén tes que por algo. A lavandeira, sempre parece, sí, sempre parece unha baracha. Este home, caray, que é un gran delicia, é un creador de moito, bueno, de moito carallo. Quitacho, sí, iba a dicilo, pero bueno. Hai que dicilo, home. Sí, home, sí. É o patrón de Galicia. Por lo menos vai ser o patrón desta república independente. Ten razón. San Carallo. Todo razón. Carallo. O patrón San Carallo, a patrona Santa Papuxa. Santa Papuxa e San Carallo. Quería... Non temos nomeados. Sí. Quería facer referencia precisamente a creación a mesturanza o que ti fas co noso idioma coas aportacións creativas con respecto ás palabras, non? A traer no o caracolea coa lavandeira, quero decir. Sí, bueno, pues, as palabras están aí e cada vez usanse menos, por eso as busco e as rebusco. Uh-huh. E as utilizo, e incluso cando nas seis preguntas aos mariñeiros, aos labregos, uh-huh, por aí, vou enriquecendo meu para enriquecer os que me leen a min. Sí. Mira, felicítavos, Máximo Felipe de Suiza, e de buenísimas felicitaciones a ese poeta. O sea que volve a mandar as felicitaciones. Moitísimas gracias, Felipe. Veña, Máximo. Unha aperta grande ata vindeira semana. Veña. Ata vindeira semana. Veña. Queridos ointes, rematamos o programa de hoxe. Sí, vamos a rematalo. Pero antes quero dar esa frita a Dios que se están amontonando. Por un lado, Alberto Roncero Liz, que estuvo aquí en Barcelona, sí, sí, que é un grande gaitero. Mercedes Lindoso Carballo. Tamén, Manoliño Carrete tamén. Manuel Carrete tamén. Bueno, en fin, Nieves Fernández tamén, a grande poeta. A Nieves e Daniel... Boselera. Bueno, queridos ointes, a vindeira semana tentaremos facer un programa. Hasta logo. De que o sábado que ven.